ได้เวลายังไม่มีพิธีการเสียเวลาบางแห่งที่หลวงพ่อไปนะโอ้พิธียาวมากเลยบางทีสวดมนต์กันนานสวดมนต์มันก็ดีแหละนะแต่ฟังธรรมสำคัญถ้าฟังธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมะเอาไปปฏิบัติได้นะชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นจะให้เทศเรื่องอะไรหน้าตาซ้ำๆเท่านั้นเลยฮะหมอจะฟังเรื่องอะไรเรื่องแล้วแต่หลวงพ่อมีใครเคยฟังหลวงพ่อเทศบ้างทางซีดีหรือวิทยุก็เยอะนี่นะมีหน้าล่ะไม่มีธรรมะจะเทศแล้วถ้าเคยฟังมาแล้วค่อยๆสังเกตใจใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาก็มีความสุขแล้วบางวันตื่นขึ้นมาก็กลุ้มใจค่อยสังเกตใจตัวเองบ่อยๆนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากอะไรเราไปหลงกับภาพพจน์ของพวกฤาษีชีพรายเขาเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องเป็นนั่งหลับตานะนั่งนานๆยิ่งถ้านั่งจนหนวดงอกแล้วก็นกกระจอกเข้าไปทำรังได้เนี่ยเก่งนะจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมในศาสนาพุทธเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจนะทุกวันนี้สังเกตดูเถอะภาระทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เนื่องด้วยกายด้วยใจเท่านั้นเพราะมีกายนะก็ทุกข์เพราะกายเพราะมีจิตใจก็ทุกข์เพราะจิตใจมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเสียงแบบนี้ไม่คุ้นเลยมันเหมือนมีคนมาเทศแข่ง ไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรคอยรู้สึกตัวนะขั้นแรกสุดของผู้ปฏิบัติต้องรู้สึกตัวให้เป็นคนในโลกไม่รู้สึกตัวคนในโลกนี้มันตื่นขึ้นมาเฉพาะร่างกายแต่จิตใจนะหลับฝันตลอดนะตั้งแต่เกิดจนตายเป็นอย่างนั้นตลอดเลยอาศัยว่าเราได้ฟังธรรมะใจเราจะค่อยๆตื่นขึ้นมาคำว่าใจที่ตื่นนะเป็นใจที่รู้เนื้อรู้ตัวใจที่ไม่ตื่นมันแอบไปคิดมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดไปเรื่อยๆคิดทั้งวันพวกเรารู้สึกไหมใจเราคิดตลอดเวลาดูออกไหมเรียนธรรมะกับหลวงพ่อทำใจสบายๆนะรับรองฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ฟังแล้วจะตื่นคนไม่เคยรู้เรื่องเลยนะวันก่อนไปมันเมื่อวันเสาร์ไปเทศที่แห่งหนึ่งคนส่วนมากไม่เคยฟังแต่เขาก็ฟังไปเรื่อยๆนะไม่นานใจเขาก็ตื่นขึ้นมาเป็นแถวเลยพวกเรายิ่งเคยฟังมาแล้วเนี่ยไม่ยากที่จะตื่นขึ้นมาใจที่ตื่นคือใจที่ไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมเราคิดทั้งวันขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราจะลืมกายเราจะลืมใจงั้นเวลาเราไปคิดเราจะลืมกายลืมใจตัวเองตลอดเวลาเพราะมันคิดทั้งวันทำยังไงเราจะตื่นหลุดออกมาจากโลกของความคิดแล้วก็มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะนั้นให้เราคอยรู้บ่อยๆเวลาจิตมันไปคิดสังเกตไหมขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดบางคนบางคราวก็มองหน้าหลวงพ่อพอมองหน้าแล้วก็ตั้งใจฟังสองสามคำจิตก็หลบสลับไปคิดในเรื่องที่หลวงพ่อพูดบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังนิดๆหน่อยๆแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดถ้าคนใดสามารถเห็นได้ว่าจิตไปฟังหรือสามารถเห็นได้ว่าจิตไปคิดนี่เรียกว่าเรามีสติรู้ทันจิตตนเอง เมื่อไหร่รู้ทันจิตตนเองนะจิตมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นต้นทางของการปฏิบัติถ้าไม่รู้สึกตัวไม่สามารถจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ถ้าไม่ได้ทำวิปัสสนากรรมฐานจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้จะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงแต่ถ้าทำวิปัสสนากรรมฐานนะขั้นแรกรู้สึกตัวก่อนค่อยๆฝึกนะวิธีฝึกให้รู้สึกตัวก็คือเวลาฟังหลวงพ่ออยู่นี่แหละใจมันหนีไปคิดบางทีก็คิดเรื่องที่หลวงพ่อพูดบางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นเมื่อไรใจไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าใจไปคิดเมื่อนั้นจิตจะตื่นขึ้นมาดูออกไหมคิดตลอดเวลาดูออกไหมค่อยๆสังเกตใจเราไปเรื่อยๆนะใจเราคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็แวบไปคิดเดี๋ยวก็แวบไปคิดค่อยๆดูไปพอหัดสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปเวลาจิตมันหนีไปคิดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตัวปั๊บเลยทันทีที่รู้สึกตัวจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราสามารถเห็นกายได้สามารถเห็นใจตัวเองได้เมื่อไรเราหลงไปคิดเราจะลืมกายเราจะลืมใจของตนเองสังเกตไหมเวลาเราคิดเรามีร่างกายก็เหมือนไม่มีจิตใจเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์จิตใจจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็ไม่รู้นั้นเราคอยรู้สึกนะใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ฝึกตัวนี้นะถ้าฝึกตัวนี้ได้เราจะได้ต้นทางที่จะเดินวิปัสสนาต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกตัวได้นะต่อไปเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงเวลาเราหลงไปในความคิดเราจะลืมกายเราจะลืมใจตัวเองเวลาเราตื่นขึ้นมามีสติขึ้นมาอย่างแท้จริงเราจะรู้สึกกายเราจะรู้สึกใจการรู้สึกกายการรู้สึกใจนะให้รู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปตามความเป็นจริงกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆการรู้สึกกายการรู้สึกใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่วิปัสสนาไม่ยากขั้นแรกรู้สึกตัวนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจพอรู้สึกกายรู้สึกใจได้ดูเขาทำงานไปเราจะเห็นกายเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเช่นมันนั่งก็มันก็หายใจไปเรื่อยๆหรือมันนั่งนานๆ นะมันถูกความทุกข์บีบคั้นมันก็ต้องขยับไปขยับมาเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมายืนเดี๋ยวก็เดินเดินไปแล้วก็ต้องหยุดยืนลงมานั่งนั่งนานก็เมื่อยก็ลงไปนอนเนี่ยเราดูร่างกายเขาทำงานไปเรื่อยดูเหมือนเราดูคนอื่นดูเหมือนเราเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำงานเนี่ยดูกายอย่างนี้ดูเหมือนมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอย่างตอนนี้หุ่นยนต์กำลังนั่งอยู่เยอะแยะรู้สึกไหมมีหุ่นยนต์สองสามตัวเดินอยู่หุ่นยนต์ส่วนใหญ่นั่งเนี่ยเราก็รู้สึกนะเราไม่ต้องดูคนอื่นเรารู้สึกที่ร่างกายเนี่ยเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้ขยับตัวนี้ก็ขยับใช่ไหมแล้วแค่รู้สึกไปเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งการที่เราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้นะไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่ามีปัญญาการเห็นความจริงว่ากายไม่ใช่เรากายนี้เหมือนเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปมาไม่ใช่ตัวเราการภาวนาจนถอดถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเรียกว่าวิปัสสนานั้นเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายเราเห็นร่างกายมันทำงานไปเราคอยรู้สึกอยู่ที่จิตใจเราก็เห็นจิตใจมันทำงานจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายยังอยู่โรงพยาบาลนะเราก็ฝึกง่ายนะไม่ยากหรอกโรงพยาบาลเนี่ยมีสิ่งกระทบรุนแรงเช้าขึ้นมานะหมอขับรถมาถึงโรงพยาบาลเห็นคนเต็มโรงพยาบาลเลยหมอรู้สึกชื่นใจไหมว่าลูกค้าเยอะไม่ชื่นเลยใช่ไหมว่าเยอะนะตอนเย็นออกจากโรงพยาบาลนะขับรถไปถึงคลินิกนะโอ้โหคนเต็มล้นออกมานอกคลินิกนะชื่นใจเนี่ยมันไม่ยากนะนะเรากลุ้มใจเราก็รู้เราดีใจเราก็รู้เรารู้ไปเรื่อยๆอย่างเป็นพยาบาลนะหรือเราทำงานในโรงพยาบาล เราบางคนเราเห็นหน้าเราก็รู้สึกสงสารบางคนเราเห็นเราก็รู้สึกรำคาญเราไม่ต้องแกล้งนะไม่ต้องแกล้งว่าเราจะต้องเป็นคนดีแต่เราปฏิบัติต่อทุกคนให้ดีที่สุดนะมันได้บุญแต่ใจของเราเนี่ยแหละมันไม่เท่าเทียมกันอย่างพอมันเห็นคนไข้คนนี้ใจมันรู้สึกสงสารรู้สึกชอบนะเห็นคนนี้รู้สึกรำคาญนี่ให้เรารู้ทันใจของเราไปใจของเรานี่ไม่เที่ยงใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างคนนี้หน้าตาน่าสงสารนะแต่ดื้อบอกให้ทำอะไรนะมันไม่ยอมทำเลยเราชักโมโหแล้วใช่ไหมใจที่เคยเมตตากรุณาก็เปลี่ยนเป็นโทสะให้เราคอยรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่แหละเรียกว่าการฝึกวิปัสสนารู้สึกกายนะเห็นร่างกายมันทำงานไปเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเรารู้สึกอยู่ที่จิตใจเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบังคับไม่ได้ด้วยเราจะสั่งจิตใจเราว่าจงมีความสุขตลอดเวลาเราทำไม่ได้เราจะสั่งใจเราว่าห้ามมีความทุกข์เราก็ทำไม่ได้ในการที่เราคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกวันแล้ววันเล่านะพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าทำเป็นรู้ได้ถูกต้องเราก็รู้ซ้ำๆอย่างนี้บางคน7วันบางคน7เดือนบางคน7ปีนะก็ได้ธรรมะถ้าสมัยพุทธกาลบารมีเขาแก่กล้าเขาก็เป็นพระอรหันต์กันหรือเป็นพระอนาคาของเราฝึกไป7วัน7เดือน7ปีได้พระโสดาก็บุญถมไปแล้วเพราะอินทรีย์ของเราอ่อนเราคอยฝึกนะวิธีฝึกก็คือคอยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วรู้กายตามที่เขาเป็นรู้จิตใจตามที่เขาเป็นรู้สึกไปเรื่อยๆไม่ยากอย่างที่คิดหรอกหลวงพ่อเองตอนเริ่มฝึกขึ้นมาก็ยังเป็นคฤหัสถ์เหมือนพวกเรานี่แหละตอนเด็กๆอายุ7ขวบพ่อพาไปวัดอโศการามไปกราบท่านพ่อรีท่านพ่อรีสอนอานาปานสติสอนให้หายใจเราก็หายใจมาแต่เด็กแล้วนะแต่ว่าต้องให้ครูบาอาจารย์มาสอนหายใจอีกทีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเนี่ยนะสายวัดป่าท่านทำกันเราหายใจไปเรื่อยๆพุทโทพุทโทไปเรื่อยใจเราสงบนิดท่านพ่อรีท่านอยู่มาอีก2ปีท่านก็สิ้นไปเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะขึ้นวิปัสสนาในทำแต่สมถะอยู่22ปีเสียเวลามากเลยงั้นพวกเราอย่าไปนั่งทำแต่สมถะนะผู้ปฏิบัติส่วนมากติดสมถะเกือบร้อยละร้อยเลยเพิ่งมายุคนี้แหละที่ตื่นขึ้นมาได้เยอะแยะเป็นพันๆคนก่อนหน้านี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนติดสมถะแล้วนั่งหายใจแล้วก็เงี้ยใจมันก็เงียบเงียบสบายสบายเงียบเงียบโง่โง่นะเงียบเงียบแบบโง่โง่ไม่รู้อะไรนะงั้นเราต้องหัดวิปัสสนาให้ได้นี่หลวงพ่อมาเจอหลวงปู่ดูลเดือนกุมภาปี2525ไปกราบท่านไปถึงก็บอกท่านเลยบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ก็ตั้งหลับตาไปเกือบชั่วโมงนะเราก็นึกหลวงปู่แก่แล้วหลวงปู่เพิ่งฉันข้าวไปคงหลับไปแล้วล่ะนะเราก็รอเมื่อไหร่ท่านจะตื่นรอกระวนกระวายใจนะกลัวจะกลับมาขึ้นรถไฟไม่ทันนะท่านหลับตาอยู่เกือบชั่วโมงนะลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะท่านสอนให้อ่านจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นมานะหลวงพ่อดูใจของตัวเองทุกวันดูตั้งแต่ตื่นจนหลับดูทุกวันยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะดูไปเรื่อยๆใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่เดี๋ยวก็ลังเลสงสัยเดี๋ยวก็มีปีติเดี๋ยวก็มีความสุขนะเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขาเนี่ยใจมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ทั้งวันตามดูมันเรื่อยๆไปนะดูอยู่7เดือนเท่านั้นแหละนะดูอยู่7เดือนก็เข้าใจอยู่ว่าจิตใจนั้นมันทำงานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกตัวเราไม่มีหรอกนะค่อยๆฝึกไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เพราะงานที่หลวงพ่อทำนะเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงงานเครียดที่สุดเลยมีแต่เรื่องลบราคาฝันเรื่องเช็คข้อมูลตามสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์จัดประชุมดิสคัส หาวิธีแก้ปัญหาอย่างเงี้ยนะระยะสั้นระยะยาวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องยุ่งๆทั้งนั้นเลยแต่เราภาวนาได้เพราะว่าการภาวนาที่แท้จริงเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินจำไว้นะการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินเราทำงานไปเราก็ปฏิบัติไปได้การปฏิบัติที่ดีเนี่ยต้องหลอมรวมลงในชีวิตประจำวันให้ได้ถ้ายังคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปลีกตัวออกจากโลกไปอยู่คนเดียวอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำถึงจะภาวนาได้อันนั้นยังไม่เข้าใจคำว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันก็คือการรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตใจตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรารู้กายเรารู้ใจได้เมื่อไหร่นะรู้อย่างเป็นกลางได้เมื่อไหร่เราก็ทำวิปัสสนาอยู่ปฏิบัติอยู่การปฏิบัติที่มันจะต้องหลบหลีกมนุษย์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำส่วนใหญ่มันคือสมถกรรมฐานการปฏิบัติมันมีสองอย่างอันนึงสมถกรรมฐานเป็นการฝึกให้จิตสงบวิปัสสนากรรมฐานเป็นการฝึกให้จิตเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจก็คือกายนี้ใจนี้มันไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันสมถะนะต้องการความสงบเป็นเป้าหมายต้องการความสุขเป็นเป้าหมายวิปัสสนาต้องการให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของใจเป็นเป้าหมายคนละอย่างกันงั้นอย่างที่พวกเรานักปฏิบัติส่วนมากทำนะมันจะเป็นแค่สมถะภาวนานะอย่างเช่นเราหัดพุทโธพุทโธเพื่อให้ใจนิ่งอย่างนี้เป็นสมถะหัดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าเพื่อให้ใจนิ่งนี้เป็นสมถะนะดูท้องพองยุบไปให้จิตไม่หลงไปจากท้องเลยให้แนบสนิทอยู่กับท้องเลยก็เป็นสมถะเราไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเราเอาสติเพ่งอยู่ที่เท้าตลอดเวลาจิตไม่คลาดเคลื่อนไปจากเท้าเลยก็เป็นสมถะบางคนขยับมือนะสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านเป็นพระที่ดีที่วิเศษองค์หนึ่งนะในยุคนี้ถัดจากท่านมาก็มีหลวงพ่อคำเขียนที่สืบทอดวิชาของท่านเนี่ยท่านขยับมือท่านขยับแล้วท่านรู้สึกตัวแต่ถ้าคนไหนขยับแล้วเพ่งมือหรือคิดเรื่องมือเนี่ยนี่อย่างมากที่สุดได้สมถกรรมฐานสมถกรรมฐานทำง่ายอะไรก็ได้เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็สงบงั้นส่วนมากเราทำสมถกรรมฐานจนเคยชินแล้วนึกว่าทำวิปัสสนาอยู่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเกิดขึ้นยากมากต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะถึงจะสอนวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีวิปัสสนากรรมฐานจะมีแต่สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมามีสตินะรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงพวกเราสังเกตดูพวกเราตั้งแต่เกิดมาเราจะรู้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่กายที่ใจตัวเองอยู่โรงพยาบาลสังเกตไหมเด็กมันเกิดมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้สนใจตัวเองหรืออย่างพวกเราพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาหรือยังไม่ทันลืมตาพอตื่นขึ้นมาเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไม่ได้รู้กายรู้ใจตัวเองเวลาเราดูโลกลืมตาขึ้นมาเราก็ดูคนอื่นเราไม่ได้รู้กายรู้ใจเวลาได้ยินเสียงเราก็สนใจเสียงนะเราก็ลืมกายลืมใจงั้นคนเราลืมกายลืมใจตลอดเวลาลืมกายลืมใจตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไม่มีคนที่จะทำวิปัสสนาได้สักกี่คนหรอกพวกเราได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาธรรมะแห่งความรู้สึกตัวธรรมะของการเจริญสติเราต้องฝึกให้มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆใจหนีไปคิดคอยรู้สึกใจหนีไปคิดคอยรู้สึกนะรู้สึกอย่างนี้เรื่อยจนวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงของกายของใจเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นอย่างนี้อย่างแท้จริงนะมันจะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีถ้าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วอะไรจะเป็นตัวเราถ้าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วอะไรจะเป็นตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเท่านั้นเองแต่ถ้าปัญญาแก่รอบนะเห็นเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นเศษธุลีของจักรวาลไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่จิตใจก็เป็นของที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นวัตถุเท่านั้นจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรา จิตเป็นนามธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่านึกว่ายากนะที่วัดหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เด็ก9ขวบ8ขวบมันส่งกันบ้านกันน่าฟังมากเนี่ยพยานเยอะนะเนี่ยพวกนี้ไปที่วัดบางทีได้ยินเด็กส่งกันบ้านนะอิจฉาเลยนะว่าโอดเด็กมันภาวนาเก่งทำไมเด็กภาวนาเก่งเด็กไม่คิดมากบอกให้ดูไปก็ดูเลยนะดูใจของตัวเองไปดูซื่อๆรู้ซื่อๆไปนะใจเรามันสุขก็รู้ใจมันทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ใจโลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่ก็รู้สงสัยก็รู้ดูไปเลยนะดูไปแล้วจะเห็นเลยว่าจิตใจที่มีความสุขก็อยู่ชั่วคราวนะความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็อยู่ชั่วคราวอะไรๆก็อยู่ชั่วคราวนะทุกวันคอยดูใจของเราบ่อยๆนะเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจเรานี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยดูอย่างนี้ก็ได้นะจะเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงหรือดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็ได้มันทำงานได้เองดูว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาก็ได้ร่างกายก็ถูกเวทนานะความปวดความเมื่อยอะไรเนี้ยบีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่นี่เดี๋ยวก็เมื่อยใช่ไหมต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยร่างกายมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่จิตใจมันถูกกิเลสตัณหาบีบคั้นบีบคั้นมีความอยากขึ้นมาใจก็ดิ้นไปทุกทีทุกทีเนี่ยตามดูไปนะวันหนึ่งปัญญามันเกิดเลยกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้เราจะรู้ตัวตนที่แท้จริงไม่มีคนที่เห็นว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีในกายในใจนี้ตัวตนไม่มีนอกเหนือจากกายจากใจนี้ด้วยคนนั้นแหละคือพระโสดาบันเราอย่าวาดภาพว่าพระโสดาบันมันยากเกินไปนะมนุษย์ทุกคนนั่นแหละถ้ามีสติมีปัญญามีร่างกายแข็งแรงพอสมควรนะก็มีโอกาสนะถ้าได้ฟังธรรมถ้าได้ปฏิบัติธรรมงั้นขั้นแรกต้องฟังธรรมก่อนพอได้ฟังธรรมแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจนะวันหนึ่งก็จะรู้แจ้งขึ้นมาความรู้เบื้องต้นจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นพระโสดาบันถัดไปก็ดูไปอีกนะมันก็ตัดครั้งที่สองเขาเรียกว่าพระสกิทาคาพอได้สกิทาคาเนี่ยสติจะไวมากเลยพอกิเลสไหววับสติเห็นแล้วขาดสะบั้นขาดสะบั้นลงไปท่านถึงสอนว่าพระสกิทาคานั้นกิเลสเบาบางเบาบางเพราะไม่มีโอกาสเกิดเกิดได้ไม่นานแป๊บเดียวนะถูกทำแท้งไปแล้วแวบเดียวขาดไปถัดจากนั้นก็ดูกายดูใจของเราต่อไปอีกนะปัญญามันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าคนใดเห็นความจริงแล้วจิตยอมรับได้นะว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจะได้พระอนาคาถัดจากนั้นก็ดูไปเรื่อยๆวันใดเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปนะอันนั้นก็เป็นพระอรหันต์ที่เขาเรียกว่าพระอรหันต์การปฏิบัติธรรมไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านสอนมนุษย์พวกเราก็เป็นมนุษย์นะงั้นพวกเราถ้าเราไม่ดื้อเกินไปเราเรียนที่ท่านสอนให้เจริญสติเราก็รู้กายรู้ใจเรื่อยๆถ้าเราไม่ดื้อวันหนึ่งเราจะได้รับรสของธรรมะที่แท้จริงผู้ใดมีจิตใจเข้าถึงธรรมะนะจิตใจมันมีความอบอุ่นนะมีความมั่นคงมันนุ่มนวลมันมีความสุขจริงๆความสุขในโลกนะเหมือนภาพลวงตาความสุขในโลกนะไม่ว่าจะดีจะวิเศษแค่ไหนมันเหมือนความสุขของเด็กที่เล่นกรวดเล่นทรายอยู่ข้างถนนนะเด็กมันมีทรายสกปรกยังเล่นได้ใช่ไหมก็มีความสุขคนในโลกก็มีความสุขแบบนั้นนะไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่แต่ถ้าเราภาวนาจนเราได้ความสุขในธรรมะมันเป็นความสุขที่สะอาดหมดจดเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นในขณะที่ความสุขทางโลกเนี่ยเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอย่างบางคนนะต้องอยู่กับคนนี้ต้องเนี่ยได้คนนี้เป็นแฟนต้องแต่งงานกับคนนี้ถึงจะมีความสุขมีความสุขไปอิงอาศัยคนอื่นบางคนก็ฝากชีวิตไว้กับลูกถ้าลูกเราดีเราจะมีความสุขถ้าลูกไม่ดีเราจะไม่สุขความสุขของเราไปฝากไว้ที่คนอื่นเนี่ยความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นหรืออาศัยทรัพย์สมบัติต้องมีเงินทองมากๆถึงจะมีความสุขเงินทองเป็นของไม่แน่นอนมันมาได้มันก็ไปได้นะเก เกิดไม่มีเงินขึ้นมาแล้วต้องมีความทุกข์หรือเปล่าไม่จำเป็นคนที่จนๆเขาก็มีความสุขได้ถ้าใจเขามีความสุขคนรวยๆนะก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปลูกศิษย์หลวงพ่อมีทุกระดับนะรวยสุดๆก็มีจนสุดๆก็มีแต่เวลาเรียนกับหลวงพ่อนะเสมอภาคกันนั่งเสือเหมือนกันหมดเลยรวยแค่ไหนดังแค่ไหนเท่าๆกันนั้นเราต้องค่อยๆฝึกใจของเราจนกระทั่งเรามีความสุขอยู่ในตัวเองมีความสุขเพราะมีสติมีความสุขเพราะมีปัญญามีความสุขเพราะสามารถปล่อยวางกายวางใจตัวเองได้ฝึกไปเรื่อยนะเราจะมีความสุขได้ครึ่งชั่วโมง ใครจะถามอะไรเชิญอย่าถามยากนะเดี๋ยวตอบไม่ได ้การนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูอยากจะให้หลวงพ่อดูว่าหนูปฏิบัติได้ไปถึงไหนแล้วเพราะหนูเป็นโรคกังวลเก่งอะค่ะหลวงพ่อหลงง่ายคิดมาก จะไปไหนอะมันก็ไม่ไปไหนแหละมันก็อยู่กับปัจจุบันไปดูไปสิใจมันมีความกังวลรู้ว่ามันกังวลดูใจที่กังวลนะมันเห็นคนอื่นกังวลอย่างตอนนี้ใจลอยรู้สึกเปล่าของโยมนะไปดูตรงนี้ดูตรงที่จิตแอบไปคิดจิตชอบหนีไปคิดรู้สึกไหมความกังวลนะมันตามหลังการหนีไปคิดมาถ้าจิตหนีไปคิดปุ๊บเรารู้สึกจิตหนีไปคิดปุ๊บเรารู้สึกเราจะไม่กังวล แล้วถ้าภาวนาพุทโธพุทโธบ่อยๆนี้หลวงพ่อแล้วจิตจะมาอยู่กับตัวใช่ไหมคะ จิตก็อยู่กับพุทโธสิ พออยู่พุทโธแล้วว่าจ ิตมีวิธีการนะเวลาภาวนาพุทโธเนี่ยทำยังไงจิตจะอยู่กับตัวเราพุทโธไปแล้วเราต้องคอยรู้ทันจิตไปคำว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธก็คือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราหัดท่องพุทโธนะเราสังเกตจิตเราไปเรื่อยพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปน ะ พุทโธพุทโธพุทโธจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธจิตสงบรู้ว่าสงบเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยไม่ใช่พุทโธเฉยๆแล้วมันจะมาอยู่ที่จิตมันไม่มามันก็พุทโธพุทโธพุทโธ พุทโธนานๆมันเบื่อนะหลวงพ่อ นั่นแหละพุทโธจนกิเลสเกิดเบื่อเป็นกิเลสนะ จิตมันถูกบีบใช่ไหมคะ เราไปบีบจิตนะอย่าไปว่าจิตถูกบีบเราไปจงใจบีบมันเอง หนูเลยปล่อยให้มันลอยลอยแล้วก็ ไม่ได้ปล่อยให้มันลอยจิตลอยไปรู้ว่าจิตลอยไปไม่ได้ปล่อยให้ลอยนะแค่รู้ว่าจิตลอยอย่าไปบังคับจิตจิตเหมือนเด็กไม่ชอบถูกบังคับแต่ว่าเราจะปล่อยเด็กตามยถากรรมก็ไม่ได้งั้นเรามีหน้าที่แอบดูมันเป็นระยะชำเลืองดูมันไปนะถ้าเมื่อไหร่เราไปบังคับจิตมันก็เหมือนบังคับเด็กเอาไม้เรียวไปยืนเฝ้าไว้ทั้งวันนะเด็กไม่มีความสุขจิตก็ไม่มีความสุขงั้นรู้เล่นๆไปเห็นจิตมันทำงานไป พ่อครับบางทีจิตมันฟุ้งไปเงี้ยแบบฟุ้งเยอะมากเลยนะเราพอไปรู้ฟุ้งปุ๊บมันยังไม่หายใช่ป่ะแล้วก็รู้ฟุ้งอีกเที่ยวนึงรู้ฟุ้งอีกเที่ยวนึงมันถึงจะหายค่ะหลวงพ่ออย่างนี้ถูกไหม อันนั้นรู้ไม่เป็น รู้แล้วยังจิตมีโทสะแทรกเข้ามาเราไม่เห็นอย่างพอจิตฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านเราอยากให้หายรู้สึกไหมตรงอยากให้หายเนี่ยใจเราไม่ชอบความฟุ้งซ่านใจเรามีโทสะแทรกอยู่งั้นจิตในขณะนั้นไม่ได้มีสติที่แท้จริงแต่จิตในขณะนั้นมีโทสะไม่หายหรอกไม่หายฟุ้ง แล้วหนูหันมาดูจิตทีว่าเอาตอนนี้ฟุ้งอีกไหมเนี่ยยังไม่ฟุ้ง จงใจหันก็ไม่ได้นะบ้านอยู่ไหน ดูที่ใจ บ้านอยู่ที่ไหน บ้านหนูอยู่นครปฐมค่ะ มาหัดเรียนกับหมอนัทหมอคมสันอ้าวเบอร์สอง วันนี้ ยังทำแต่สมถะยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะจิต นะ ไหนตัวสองอยู่ไหน คือโยมไปส่งกันบ้านเมื่อ3ตุลาปีที่แล้วตอนนั้นคือมันเห็นแต่เกิดดับๆหลวงพ่อก็บอกว่าให้ดูอย่างนี้เรื่อยไปแต่ตอนนี้โยมรู้สึกว่ามันช้ามันเห็นเกิดดับจริงแต่ว่ามันเห็นช้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกข้างทางไปไกลหรือยังให้หลวงพ่อสอน เราต้องฝึกให้สติเกิดบ่อยๆนะการที่จะมีสติเกิดบ่อยต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิต เอากายก็ได้เอาจิตก็ได้นะมาเป็นเครื่องอยู่หมายถึงระลึกถึงมันบ่อยๆอาจจะเดินจงกรมบ่อยๆพอเดินไปแล้วใจลอยแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกรู้ว่าใจลอยถ้าซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆนะจะไม่หลงนานของโยมมันไม่มีแรงแล้วจิตมันหลงนาน ตอนนี้รู้สึกมันอ่อนมากเลย นั่นแหละไปเพิ่มแรงเข้าด้วยการไปเดินเดินจงกรมนะเดินเป็นไหม ชอบเดินค่ะ เดินให้ดูได้ไหม ก็เดิน ออกมาเดินเนี่ยเอามาเดินโชว์เห็นไหมขาดสติเห็นไหมพอละนั่งได้เดินจงกรมก็คือเดินมีสตินะเดินรู้สึกตัวไปเนี่ยอย่าไปแบบดูไปเรื่อยๆอย่างเดียวอย่างเดียวไม่พอถึงจุดหนึ่งมันหมดแรงต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อย่างเอาการเดินจงกรมเป็นเครื่องอยู่เดินไปแล้วก็รู้สึกไหมจะคล่ำครวนจิตอยากคล่ำครวนรู้สึกไหมให้รู้ทันมันเข้าไปเลยเนี่ยจิตแอบไปคิดรู้สึกไหมรู้สึกไหมตัวนี้มันพยักหน้าร ู้ค ่ะไม่รู้หรอกเพราะแอบไปคิดเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปได้รู้สึกไหมจิตเริ่มมีแรงขึ้นแล้วเนี่ยเพราะเราเคลื่อนไหวเราเปลี่ยนแปลงมีอารมณ์ใหม่ๆมากระทบอยู่เรื่อยๆนะแล้วเรามีสติตามดูเรื่อยๆอย่างตอนนี้มาตั้งใจฟังแล้วรู้สึกไหมมารอฟังแล ้ วให้รู้ทันนะจิตไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วเอาไปเบอร์สามไปเดินจงกรมนะวันนี้อย่าขี้เกียจเดินมีกี่เบอร์ละแอสตันหรอ20เชียวเหรอเอาว่ามาเบอร์อะไรละเบอร์3อยู่ไหนเบอร์3อยู่ไหน ครับคุณยาย เหรอคุณยายเหรอ จะอ่านแทนคุณยายนะครับผมครับขอถามว่าเราทำบุญ1ชุดมีข้าว1ถุงกับ1ถุงของหวาน1ถุงน้ำ1ขวดแล้วกรวดน้ำแผ่ไปให้ญาติเช่นมีปู่ย่าตายายลุงป้านะอาพี่น้องเยอะเขาจะได้กินคนละนิดคนละหน่อยเขาจะอิ่มกันไหม โอ้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ครับ เอาอย่างนี้สมมตินะเวลาเราไปดูหนังเนี่ยตัวละครตัวหนังอะไรมันเล่นอยู่ไม่กี่ตัวใช่ไหมคนดูทีละพันคนหมื่นคนมันก็หัวเราะพร้อมกันได้ใช่ไหมมันก็มีความสุขพร้อมกันได้เวลาเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยถ้าคนไหนเขาอนุโมทนาดีใจกับเราว่าเราได้ทำความดีเขาได้บุญด้วยจะกี่ร้อยกี่พันคนมันก็ได้บุญเหมือนกันหมดแหละไม่ใช่เอาไปแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินนะมันไม่ได้กินสักคนเดียวพระเอาไปกินหมดเลย ครับ อ้าวเบอร์ต่อไปเบอร์4อย่างเราดูหนังเนี่ยหรือดูละครโทรทัศน์เนี่ยตัวละครมีอยู่ 2-3 ตัวมีคนดูสมมติเรตติ้งสูงดูแสนคนมันก็สนุกแสนคนอ่ะมันไม่ต้องเฉลี่ยความสนุกไปเหลือคนละนิดเดียว หลวงพ่อครับยังมีคำถามหนึ่งของคุณยายครับผม ว่าไป คือเตี่ยแม่เป็นคนต่างดาวไอ้ต่างดาวครับขอโทษครับเป็นคนต่างดาวครับผมแต่ก่อนเขาไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านถามว่าทำบุญแล้วกรวดน้ำแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วแผ่ชื่อทุกคนแล้วเขาจะรับหรือเปล่าครับผม ไม่เห็นเกี่ยวกับทะเบียนบ้านเลย จะมีทะเบียนไม่มีทะเบียนมันก็ไม่เกี่ยวนะไม่จำเป็นหรอกทะเบียนบ้านกับทะเบียนของโยมประบาลคนละอันกันว่าไปเบอร์4อยู่ไหน กราบหลวงพ่อค่ะ ว่าไงเจ ๊ได้มีโอกาสมาส่งหลวงพ่อค่ะเพราะว่าจิตมันซึมอะค่ะหลวงพ่อ จิตมันซึมนะมันต้องหาผัสสะมากระทบอย่าปล่อยให้มันนิ่งกระตุกกระดิกไว้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไว้นะคิดถึงลูกไหม ลูกเรามันดื้อ พอลูกเรามันดื้อนะใจเราคิดถึงมันเราก็โมโหโมโหเราก็รู้ขณะที่โมโหไม่ซึมรู้สึกไหมขณะที่ไม่มีอะไรกระทบต่างหากเราซึมงั้นเราหาอะไรกระทบนะจริงๆแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเราคอยรู้สึกเรื่อยๆแต่ตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมใจมันไปกระทบความคิดเนี่ยคอยดูบ่อยๆคอยดูบ่อยๆยี่รู้ไปบ่อย ๆหลวงพ่อแล้วเวลาไหว้พระล่ะคะหลวงพ่อชอบแบบง่วงเหรอคะ ซึมอะไรนะ ง่วงซึมแล้วจะง่วงเลยค่ะเวลากราบพระเหรอคะ เธ ทำไมล่ะ ขึ้นไปกราบพระแล้วมันจะซึมแล้วจะง่วงมากล่ะคะ เนอะก็เริ่มกราบตั้งแต่ยังไม่ทันจะง่วงสิ ก็สองทุ่มกว่าๆล่ะค่ะ เอากราบตั้งแต่ตื่นเลยยังไม่ทันจะง่วงหรอกนี่หมดแรงแล้วนะต้องไปสวดมนต์ ใจมันหมดแรงเลยค่ะ แล้วเอาตั้งแต่ตอนที่ยังมีแรงสิตื่นนอนมาเรารีบไหว้พระก่อนเลยเอากำไรไว้ก่อนเกิดเราตายวันนี้นะเราได้ไหว้พระแล้วกำไรนะ ช่วงเช้าก็ได้มั่งค่ะบางครั้งถ้ารีบก็ผ่าน เดี๋ยวนี้เด็กๆมันชอบไหว้พระนะกราบเสร็จแล้วเหมือนเมื่อวานค่ะแล้วมาขอพรพระให้สอบได้เหมือนมันสอบป.6ได้นะพระก็บอกจงสอบได้ป.6มาทุกวันก็ให้มันป.6แค่นั้นแหละเพราะมันอยากไหว้เหมือนทุกวันอีแต๋วอย่าปล่อยใจให้ซึมให้มันเคลื่อนไหวไว้นะทำใจให้มันคึกคักไว้ใจมันไม่ค่อยได้ไปวัดมันไม่มีผัสสะกระตุ้นเอาเบอร์6ใช่ไหมหรือเบอร์5 ปฏิบัติตามซีดีของท่านนะคะก็ไม่รู้ว่าตื่นหรือยังแล้วก็เข้าทำวิปัสสนากรรมฐานหรือยัง เห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสไหมถ้าเห็นกิเลสก็ใช้ได้รู้สึกไหมจิตไปอยู่ในไมโครโฟนเนี่ยรู้ทันจิตของเราก็ใช้ได้เนี่ยตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมอย่าไปกดไว้ยังกดอยู่ยังกดจิตอยู่ปล่อยให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติแล้วรู้ไปสบายๆของโยมภาวนาแบบเคร่งเครียดมากเกินไปต้องภาวนาสบายนะไม่ใช่ภาวนาแล้วเครียดจริงจังไปดูให้สบายกว่านี้อีกรู้สึกไหมใจเราแข็งๆต้องดูไปด้วยใจที่สบายสบายโล่งๆเบาๆเดินก็มีประโยชน์นะเดินค่อยถนัดหน่อยเราต้องจัดเองอ่ะเอาว่าไป วัฒนการครับพ่อครับสักสี่พ่อมาสองสามปีใจจริงวันนี้อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องสภาวะแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะว่าจะถามอะไรเพราะสภาวะมันก็เป็นผมเลยมีคำถามพิเศษเพิ่มไปคำถามนึงครับพ่อครับเรามีวิธีการแยกแยะปัญญาที่เกิดจากการอ่านคิดพิจารณาจากปัญญาที่เกิดจากระหว่างการภาวนาให้เราแน่ใจว่าเออนั่นแหละคือปัญญาในการ เวลาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยมันเป็นปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของจิตส่วนปัญญาที่เกิดจากการคิดเนี่ยนะมันคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยเชื่อมันไม่ได้หรอกนะเวลาที่เราทำวิปัสสนาจริงๆเนี่ยจิตต้องหลุดออกจากโลกของความคิดที่ตอนเริ่มต้นหลวงพ่อถึงบอกว่าต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ก่อนถ้าเรายังไม่หลุดออกจากโลกของความคิดนะเราไปเจริญปัญญามันก็เป็นปัญญาของการคิดไปอย่างตอนนี้ใจลอยไปแล้วทราบไหมใจมันไปคิดทราบไหมนะให้เห็นมันแวบมาแวบไปเรื่อยการที่เราเห็นมันแวบมาแวบไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะนานไปเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการภาวนามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นความจริงว่าจิตเนี่ยเวลามันจะแวบมันก็แวบของมันเองเราบังคับมันไม่ได้นั่นปัญญาที่แท้จริงถึงจะเกิดปัญญาจากการคิดจากการอ่านจากการฟังนะมันไม่พอที่จะสู้กับกิเลสกิเลสไม่กลัวเพราะปัญญาจากการอ่านสมมติเราอ่านพระไตรปิฎกหรืออ่านหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์มันเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ความรู้ของเราเรื่องที่เราไปอ่านมันก็เลยสู้กิเลสของตัวเราเองไม่ได้หรือปัญญาที่เกิดจากการคิดเราคิดเอาเองมันสู้กิเลสไม่ได้จริงถ้าอยากรู้แจ้งนะก็ต้องภาวนาการภาวนาไม่ใช่การท่องพุทโธพุทโธอะไรงั้นนะการภาวนาหมายถึงเจริญสติคอยมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นทั้งกายทั้งใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราอย่างตอนนี้ใจลอยรู้สึกไหมใจไปคิดมันแวบไป ถ้าเกิดสภาวะที่ว่าใจลอยไปหรือว่าใจไปไหนก็ตามนะครับเกิดฟุ้งซ่านหรือเกิดภาวะเหมือนกับคล้ายๆโมหะแต่ว่าเรารู้ว่ามันกำลังเกิดตรงนี้อยู่ตรงนี้กำลังปกคลุมเราอยู่ก็ตรงนั้นถือว่าใช้ได้ใช ่ไหมใช ่ ได้ จิตจะไม่ผ่องใส ไม่ผ่องใสไม่เป็นไรให้รู้ด้วยความเป็นกลางตัวสำคัญคือรู้ด้วยความเป็นกลางพระพุทธเจ้าถึงสอนนะว่าถ้าจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลท่านให้คะแนนว่าดี จิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีนะไม่ใช่ไม่ดีจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลนี้เลวที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจิตเรามีกิเลสขึ้นมาอย่าไปโกรธมันจิตมันมีกิเลสขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ทันในขณะนั้นถือว่าดีแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่จิตหรอกอย่างตอนนี้ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหม ท ราบบอกแล้วทราบก็ยังดีบางคนบอกแล้วเถียงอีกนะหลวงพ่อเคยเจอนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเราบอกใจลอยแล้วแหมมันโมโหเรานะสะบัดดิฉันไม่เคยใจลอยเลยนะโอ้โหน่ากลัว สรุปรวบยอดนี่การปฏิบัติเท่านี้เ องพอยังไม่ได้หรอกนะถึงช่วงหนึ่งก็ต้องทำความสงบเข้ามาบ้างนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูเวลาเราขับรถใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเหยียบคันเร่งเดี๋ยวก็ต้องเหยียบเบรกการภาวนาเหมือนกันนะบางทีก็ต้องทำสมถะบางทีก็ทำความสงบให้จิตมีแรงขึ้นมาบางทีก็ต้องเดินปัญญาไปแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคุณคอยรู้กายคอยรู้ใจที่คุณฝึกอยู่เนี่ยคุณจะคอยรู้ใจอยู่นะคุณรู้ไปเรื่อยๆแต่ใจของคุณตอนนี้มันยังรู้ไม่เป็นกลางทีเดียวมันรู้แบบจะเอาเรื่องมันนึกออกไหมอย่างเห็นกิเลสก็จะไม่ชอบมันต้องรู้ไปจนกระทั่งมันเป็นกลางนะความสุขเกิดขึ้นก็สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ได้หลงตามความทุกข์เกิดขึ้นก็สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่เกลียดมันนะกุศลเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นนะไม่ไปหลงกับมันอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่เกลียดมันแค่รู้ทั้งนั้นเลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางนะค่อยฝึกไปนั่นเลยมันเป็นกลางแต่ว่าที่ฝึกมาเดิมเนี้ยใช้ได้แล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วสังเกตไหมใจเราสว่างกว่าแต่ก่อนดูออกไหม ก่อนสว่างกว่าช่วง ให้สว่างด้วยสมถะไม่ได้นะ คือผมเป็นโรคสองอย่างหนึ่งคือละเลยแล้วก็ปล่อยเผลอไปครับสองคือการขยันเกินเหตุครับสองโรคเองแล้วโรคนี้ทำให้เกิดหัวพอสมควร เอาให้พอดีปล่อยปลาละเลยนะใช้ไม่ได้นะขยันเกินเหตุนะถ้าเรารู้ต้นต่อของมันต้นต่อของมันคือโลภะถ้าเราเห็นโลภะที่เกิดขึ้นในจิตนะก็ใช้ได้แล้วเอาเบอร์อะไรเบอร์7 เบอร์7แล้ว8อยู่ไหนครับ8ยกมือนิดนึงครับ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ ไหนเบอร์7อยู่ไหน ลูกอยากสอบถามหลวงพ่อว่าอย่างลูกเนี่ยจริตควรจะใช้ปัญญานำสมาธิหรือว่าสมาธินำปัญญาเจ้าค่ะ ของคุณติดสมาธิเยอะอยู่แล้วนะคุณออกมารู้กายไว้มากๆเลยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไปเรื่อยๆน ะ เห็นใจอยู่ต่างหากสมาธิเยอะอยู่แล้ว แล้วก็คือหลงยาวค่ะหลวงพ่อจะแก้ยังไง หลงยาวเมื่อกี้บอกแล้วไงนะต้องมีวิหารธรรมจะอยู่กับพุทโธก็ได้ท่องพุทโธพุทโธไปนะเราใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิด ค่ะ ท่องไปมากๆนะพอใจแอบไปคิดก็รู้ใจแอบไปคิดก็รู้ต่อไปพอใจไหลไปคิดปั๊บสติเกิดเองเลยรู้เอง เจ้าค่ะแล้วอยากให้หลวงพ่อ จิตขณะนี้กับเมื่อกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหม เจ้าค ่ ะ เมื่อกี้มันมืดกว่านี้ดูออกไหม ค่ะ แล้วค่อยรู้สึกไปเงี้ยพอรู้สึกนะใจมันจะโล่งขึ้นมาสว่างขึ้นมาคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จตะเกียหลงแล้ว ขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ เบอร์ต่อไปเบอร์อะไรแล้วล่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมพบหลวงพ่อครั้งแรกก็จากการฟังซีดีหลวงพ่อก็พยายามฝึกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมฝึกโดยฝึกแบบอานาปานสติแล้วก็กำหนดการพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายด้วยการพิจารณาธาตุสี่ปฏิกูลอสุกรรมฐานจนจิตแสดงให้เห็นไตรลักษณ์ให้รู้ว่าร่างกายเป็นของเราในการฝึกแบบนี้บางครั้งเนี่ยก็จะกลายเป็นสมถะภาวนา ใช่ทำอย่างนั้นส่วนมากกลายเป็นสมถะ จิตมันก็ต้องแรงใช้เวลานานมา งั้นฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆหลวงปู่มั่นสอนหลักไว้นะบอกว่าถ้าทำความสงบมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปได้นะเห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นจิตใจมันทำงานไปดูอย่างนี้มันถึงจะเกิดปัญญาเร็ว ตอนนี้สติเป็นยังไง ตอนนี้เพ่งเอาไว้กดไว้ดูออกไหมกดไว้แข็งๆนะแต่ของคุณก็พอได้นะที่ฝึกมาก็ใช้ได้อยู่ตอนนี้ใจลอยรู้สึกไหมใจมันหนีไปรู้ทันมันตามรู้ไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นไปเรื่อยแอบไปคิดอีกแล้วรู้เปล่า ขอบคุณมากครับ เห็นไหมตอนส่งไมค์ลืมตัวเองตอนส่งไมค์ลืมตัวเองไปเผลอไปเผลอไปแวบหนึ่งนะจะคอยรู้สึกตัวบ่อยๆทำอะไรก็คอยรู้สึกแต่ไม่ใช่รู้สึกแบบเพ่งจ้องเอาไว้ถ้าเพ่งจ้องเอาไว้นะใจจะเคร่งเครียดใช้ไม่ได้การภาวนาที่ดีนะใจจะโปร่งโล่งเบาถ้าภาวนาผิดใจจะเครียดเครียดคุณมาลีง่วงก็รู้ว่าง่วงไว้นะเบอร์อะไรละ เบอร์9ครับ อย ู่ ไหนเน า ะ เบอร์10ยกมือหน่อยครับอยู่ข้างหน้านะครับ นมัสการหลวงพ่อค่ะได้จากการ เดี๋ยวอยู่ไหนสิถ้าปฏิบัติมันก็ถูกแหละ นะ เห็นกิเลสไหมล่ะถ้าเห็นกิเลสใช้ได้หนีไปคิดบ่อยๆหรือว่าหนีไปคิดทีละนานๆโอ้ใช้ได้แต่ตรงที่รู้ไปคิดอย่าดึงคืนนะอย่าไปดึงมาแค่รู้ว่ามันหนีไปคิดมันกลับมาเองถูกแล้วล่ะแต่ใจมันยังไม่ค่อยตั้งมั่นนั่นแหละใจมันไม่ค่อยตั้งมั่นทำในรูปแบบนะไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างทำในรูปแบบบ้างถ้าไม่ทำในรูปแบบเลยไม่มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจจะไม่ค่อยมีแรงหรอกเอาเบอร์10 กราบนมัสการหลวงพ่อครับ อยู่ไหนล่ะ ข้างหน้าครับครับผมฟังซีดีของพ่อมาได้ประมาณสัก6เดือนแล้วครับผม จิตตอนนี้ไปอยู่ข้างหน้ารู้สึกไหม ใช่ครับ จิตมันอยู่ข้างหน้า ช่วงเดือนที่แล้วครับมันรู้สึกว่ามันเพ่งทั้งเดือนเลยครับแล้วมันเพ่งจนขึ้นหัวเลยครับอาจารย์ผมไม่แน่ใจว่าเพราะผมยังไม่เห็นตอนสภาวะตอนที่มันเพ่งเขาครับ คือเราจงใจปฏิบัติมากเกินไปการปฏิบัติธรรมที่ดีเนี่ยนะให้สภาวะธรรมเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยตามดูถ้าเราไปจ้องรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นการไปจ้องไว้ไปเพ่งไว้จะเครียดของคุณต้องภาวนาให้สบายๆเครียดไป เนี่ยซึ่งเป็นรายงานกับท่านอาจารย์ครั้งที่2ครับครั้งที่แล้วไปที่ศรีราชาแต่ว่าครั้งนี้อยากรบกวนพระอาจารย์พาดูสภาวะจิตได้มั้ยครับ ขณะนี้จิตมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกมั้ยเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่หัวเราะแล้วเอียงหน้าไปจิตหนีออกไปนอกห้องรู้สึกมั้ยมันลืมตัวไปแวบเงี้ยรู้สภาวะลงไปได้ยังกดอยู่นะต้องปล่อยซะยังกดอยู่ตื่นเต้น ตื ่ นเต้น ตื่นเต้นเลยไปกดมันไว้ตื่นเต้นก็ให้มันตื่นเต้นไปอยากหายตื่นเต้นไหมลุกขึ้นมายืนแล้วก็หันไปโบกมือทีเอาพอละรู้สึกไหมตอนนี้ตื่นเต้นจริงแต่ว่าไม่ได้กดรู้สึกไหมเห็นไหมจิตมันตื่นเต้นร่างกายมันตื่นเต้นแต่เราเป็นคนดูอยู่ห่างๆเนี่ยต้องฝึกอย่างนี้ถึงใช้ได้เห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเนี่ยเริ่มกลับไปเพ่งอีกแล้วถ้าเข้ามาช่องนี้ไปไม่ได้แล้ว ผมไม่เห็นช่องนี้สักครั้งเลยครับ ให้อย่าจงใจปฏิบัตินะพอมันหลุดออกมาแล้วตอนที่มันจะกลับเข้าไปเนี่ยค่อยรู้ทันหันไปดูตรงนั้นไปเนี่ยแกล้งหันอย่างเงี้ยใจมันไม่หลุดออกมา ผมต้องยังไงดีครับอาจ ารย์ทำเล่นๆพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วใจมีความสุขก็รู้ พุทโธพุทโธแล้วใจไปล็อกไว้ก็รู้นะพุทโธไปพุทโธแล้วดูใจไปเล่นเล่น มันล็อกไม่หยุดเลยครับรู้สึกมันล็อกไม่หยุดเลยครับท่าน ยิ่งเราเกลียดนะมันยิ่งล็อกยิ่งเราเกลียดเราก็ยิ่งจงใจไปดูมากขึ้นมากขึ้นว่าทำยังไงมันถึงจะหลุดอย่างเงี้ยยิ่งล็อกหนักกว่าเก่าต้องเลิกปฏิบัติแล้วมันก็หลุดทันทีร้องเพลงเป็นไหมร้องให้เขาฟังแล้วเพลงได้ไหมเนี่ยหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมง่ายแค่นี้เองเห็นไหมยังไม่ทันจะร้องก็หลุดละนะแต่ถ้าร้องแล้วอะไรหลุดนะสติหลุดไปหมดเลย เอาไปเบอร์11ใช้ได้นะเบอร์10เบอร์10ภาวนาได้ดีละมันจริงจังไปนิดเดียวเองแต่เบื้องต้นมันต้องจริงจังไว้ก่อนเบื้องต้นจะเอาให้พอดีนะทำไปสักพักหนึ่งมันจะอ่อนไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่ไหน พ่อขาอยู่ทางนี้ค ่ ะ เอาว่าไปเอาแล้วพวกที่จะมาส่งกันบ้านนะมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อพิการให้หลวงพ่อยังอยู่ข้างเดียวดูให้สบายๆนะดูเล่นๆดูยังมีความสุขแต่ว่าขยันดูบ่อยๆใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาของคุณเป็นคนที่ชอบคิดจิตมันเป็นคนชอบคิดเพราะงั้นให้เราดูใจที่แอบไปทำงานบ่อยๆอย่างตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมมันไหลแวบไปนะให้คอยรู้สึกคอยรู้สึกเรื่อยๆใช้ได้สิถ้าภาวนาแล้วใช้ได้ทุกคนเลยถ้าขี้เกียจก็ใช้ไม่ได้อย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจหนีไปคิดของคุณก็ดูจิตไปของคุณเป็นคนช่างคิดดูจิตไปเลย กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือหนูก็ฟังซีดีมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็มีความทุกข์เข้ามาแต่ว่าได้ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าใจสบายขึ้นสงบขึ้นนะคะแล้วก็ทุกวันนี้คือบางทีเห็นตัวเองโกรธอะค่ะแล้วเหมือนใจตัวเองจะเต้นออกมาจะหลุดออกมา อะไรนะ เหมือนตัวเองโกรธอะค่ะแล้วเห็นว่าใจมันเต้นแล้วมันก็จะหลุดออกมา ดีละ แล้วบางวันก็เห็นว่าตัวเองมีความสุขก็จะมีความสุขทั้งวันบางวันก็เห็นว่าเองมีความทุกข์ก็จะทุกข์ทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็จะสลับกันไปอะค่ะคือเลยไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่เนี้ยถูกหรือเปล่าหรือว่า ถูกสิไปดูเรื่อยๆนะใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันแล้วต่อไปเราดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นใจเราก็ไม่เหมือนกัน อย่างบางวันเนี้ยเราเหมือนกับเราเห็นคนที่เราไม่พอใจเรารู้สึกเราเกลียดเขาเราโกรธเขาเนี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าเราไปคิดในทางที่ไม่ดีกับเขาหรือเปล่าคะมันเป็นบาป เราก็ไม่มีความสุขเราไปคิดทางอย่างนั้นเราเรียกว่าคิดแบบมีพยาบาทวิตกโทสะก็จะเกิดเราต้องคิดกลับข้างสิคิดว่าเขาน่าสงสารเลยน่าสงสารจังเลยถูกเราโกรธทุกวัน นี้เราก็ควรจะเหมือนแผ่เมตตาให้เขาทุกวันใช่ไหมคะ การแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกเป็นมิตรกับเขาก่อนไม่ใช่เราเกลียดจะตายนะเราก็สับเพสตาต่อยซะได้ก็ดีอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ใจเราต้องเป็นมิตรก่อนทำไมใจเราจะเป็นมิตรได้เราต้องบางทีต้องช่วยมันคิดนิดนึงนะว่าเขาก็มีความทุกข์ของเขานะเราก็มีความทุกข์ของเราต่างคนต่างทุกข์แล้วเขาก็ทุกข์โดยตัวของเขาเองอยู่เยอะแล้วเราจะไม่ขอไปเพิ่มความทุกข์ให้เขาต้องทำใจอย่างนี้ไว้ถ้าเราไปเพิ่มความทุกข์ให้เขาเราก็จะทุกข์เยอะเอง คือถ้าหนูไปปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยความทุกข์ของก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ความทุกข์จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติถูกนะแล้วก็ต่อเนื่องถ้าฝึกถึงขีดสุดจริงๆจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยอันนี ้ขอบพระคุณมากค ่ะเบอร์อะไรเดี๋ยวต้องต่อด้วยกายภาพแล้วเล่นนั่งเอียงข้างเดียวกัน นมัสการหลวงพ่อครับก็ไม่ได้ไปส่งการบ้านหลวงพ่อ มาว่าไป พอดีไปผ่าตัดไซนัสมาครับหมอเขาก็แพ็กจมูกต้องหายใจทางปากสัก2วันเขาก็ขู่ไว้ว่ามันจะทรมานมากแต่ว่าก็ความทรมานมันก็แยกออกมาครับก็ครูบาอาเคยให้คำแนะนำก็คล้ายๆกับว่ามันจิตมันกับเวทนามันแยกออกจากกันก็ไม่ทรมานมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับแต่วันนี้เนี่ยตอนเช้ามาฟังซีดีแผ่น25แผ่นใหม่นี่ก็จะค่อนข้างสงสัยเยอะครับเริ่มมีเถียงอย่างเช่นฟังหลวงพ่อ ก่อนหน้านี้ก็มี ครับ โมอิเล็กตัสอะไรฮะ คร ับ เยอะแยะเลยคนละเผ่ากันคนละพัน วันนี้คือผมคนที่นครปฐมเนี่ยครับพาคุณแม่มาด้วยอยากจะขอคำแนะนำคุณแม่ครับนั่งอยู่ข้างหลังนะครับ เดี๋ยวคนอื่นเขายอมเปล่า ไหนคุณแม่ยกมือโอ้คุณแม่ดีใจก็รู้ว่าดีใจไปนะฟังซีดีบ่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันตื่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าแต่ละวันลูกเราน่ารักไม่เท่ากันบางวันก็น่ารักบางวันก็น่าเกลียดน่าตีรู้สึกไหมเนี่ยแม่พยักหน้าละแล้วคอยดูใจของเราไปเรื่อยๆใจเราไม่เคยคงที่เลยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเอาเบอร์อะไรต่อไป นมัสการหลวงพ่อค่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี49แล้วค่ะแล้วก็ได้เห็นแบบบางครั้งก็ไปเห็นความอยากของตัวเองบางครั้งก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็เขาทำของเขาเองหมดทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อคะทำที่อยู่นี้ผิดหรือถูกเจ้าคะ ถูกสิเห็นร่างกายมันทำงานไปเห็นจิตใจมันทำงานไปมันไม่ใช่ตัวเรานะดูไปงั้นถูกแล้วล่ะ แล้วหลวงพ่อเมตตาด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะไป ใจมันนิ่งเกินไป เจ้าค ่ ะ ใจมันติดความนิ่งเกินไปให้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบ้าง เจ้าค่ะอ ย่าไปประคองให้นิ่ง เจ้าค่ะ อ่ะไปคนต่อไป ขอบพระคุณเจ้าค่ะ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมอยากเรียนถามว่ากรรมฐานที่โยมปฏิบัติเนี่ยถูกหรือยังคะใช้ท่าอย่างคะ พูดอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาว่าหลวงพ่อ ค่อยๆสังเกตนะสติเรามีจริงๆหรือเปล่า เราภาวนาแล้วเราเครียดเกินไปหรือเปล่า สังเกตไหมเราภาวนาแล้วเราไม่ค่อยมีความสุข คือโยมเนี่ยค่ะมีธาตุไฟร้อนร้อนมากนะจ๊ะค่ะ แล้วไงล่ะธาตุไฟเยอะอ่ะ ค ่ ะ แล้วเป็นไงไม่เห็นจะเป็นไร ก็รู้ว่าร้อนเจ้าค่ะ อืมเราก็คิดถึงอะไรที่มันเย็นเย็นไหม ค่ะ เจริญเมตตาไว้ให้มากมาก เจ ้ าค ่ ะ ใจของเรามันไม่ใช่ธาตุไฟอะไรหรอกมันมีโทสะเยอะ ค่ะ โทสะนั่นแหละร้อนมากนะเจริญเมตตาบ่อยๆนะ แล้วก็บางครั้งนะคะจิตเนี่ยรู้สึกว่าจะทำงานเองนะคะทำกรรมฐานเองแล้วก็เผยเมตตากวดน้ำเจ้าค่ะ คือค่อยๆฝึกนะจนใจมันตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงจิตของโยมมันยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาจริงเราไปภาวนาเนี่ยมันยังเป็นสมถะอยู ่ ยังไม่ขึ้นวิปัสสนา เจ้าค่ะ อยู่แถวนี้ก็มาขอความรู้จากหมอนัทเขาก็ได้นะหมอนี่ก็ได้ขอพรสั่งรู้สึกไหมจิตขณะนี้คลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเมื่อกี้มันเครียดใช่ไหมตอนนี้มันคลายออกจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูไปเรื่อย ๆ นะ สาธุเจ้าค่ะ สาธุแปลว่าดี กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันเคยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเบอร์15หลงแล้วรู้สึกไหมเผลอไปตั้งนานตั้งแต่ส่งใหม่เลยลืมกายลืมใจโยมคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะขยันภาวนานะดีแล้วแต่ต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจเชิญ กราบพระอาจารย์ค่ะยันอยากกราบเรียนว่าเคยได้ฝึกปฏิบัติโดยเริ่มต้นการปฏิบัติในลักษณะของการปิดวาจาคือรู้สึกว่าเคร่งเครียดก็ได้พยายามทำนะคะหลวงพ่อแล้วก็เป็นแต่ละปีก็มีโอกาสได้ทำในลักษณะของปิดวาจาแล้วก็เมื่อได้มาปฏิบัติเองที่บ้านเวลานั่งสมาธิก็จะรู้สึกตัวว่าคือจิตตัวเองจะกำหนดว่าอยากจะรวมให้จิตตัวเองนั้นสงบแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วเขาก็ไปได้ก็คือรวมแวบแล้วก็รู้สึกว่าชอบตรงนั้นว่ามันสบายแล้วก็มีความรู้สึกคือได้ฟังหลวงพ่อวันนี้ก็ทราบว่าเราลงอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ไปไหนอยากกราบเรียนว่าในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาจริงๆแล้วให้เกิดอย่างสบายสบายนั้นมีวิธีการอย่าง ไรอันแรกเลยอย่าไปบังคับจิตอย่าบังคับจิตนะโยมยังฝึกบังคับจิตอยู่เราปล่อยให้จิตทำงานให้จิตมันกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบไปตามธรรมดาพอกระทบแล้วก็ปล่อยให้มันกระเทือนนะกระทบแล้วมันก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลง เราก็แค่มีสติตามรู้ลงไปเรื่อยเห็นมันทำงานเห็นมันกระทบอารมณ์นะเห็นมันกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงดูมันไปเล่นๆอย่าไปบังคับมันนะการปิดวาจาเนี่ยท่านให้มีความสำรวมหมายถึงมีสติสัมมาวาจาไม่ได้แปลว่าไม่ให้พูดใช่ไหมสัมมาวาจานะพูดความจริงใช่ไหมพูดโดยเห็นมีประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตาพูดถูกกาลเทศะพูดสุภาพอ่อนโยนนั้นชาวพุทธไม่ได้ฝึกให้ไม่พูดนะไม่ใช่ว่าอยากรักษาศีลไม่ผิดศีลทางวาจาแล้วก็ไม่พูดการถือศีลไม่พูดเนี่ยเป็นวัดชนิดหนึ่งวัดตระชนิดหนึ่งชื่อหมู่ขวัดวัดของวัววัวไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะวันๆของเราพูดแต่เรามีสติเนี่ยว่ามีสัมมาวาจารู้สึกไปคนเราจะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้ออะไรที่ผิดศีลได้ก็เพราะว่าขาดสติกิเลสมันครอบงำจิตแล้วเราฝึกสตินะแล้วก็วาจาของเราจะดีเองมีสติไว้เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยกิเลสครอบงำจิตไม่ได้วาจาเราก็ไม่ทำผิด จากการรัศการถาม